Kujawski olej rzepakowy 1 litr, jedno opakowanie plus jedno gratis. I cukier biały kryształ 1 kg, 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 26 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Paliwo ma być tańsze o złotówkę i 20 groszy na litrze. Rząd obniża VAT i akcyzę. Łotwa rezygnuje z elektronicznego systemu liczenia głosów w czasie wyborów parlamentarnych. Brytyjski rząd zakazał przyjmowania przez partie polityczne darowizn w kryptowalutach. Sejm jeszcze dziś zajmie się obniżkami cen paliw, poinformował Włodzimierz Czarzasty. Premier ogłosił rządową inicjatywę CPN, czyli ceny paliwa niżej, zakładającą m.in. obniżkę podatku VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej. Rada Ministrów zbierze się w tej sprawie na specjalnym posiedzeniu o 18. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że posłowie zajmą się dwoma projektami od razu po tym, jak trafią do Sejmu. Pokazując jakby sprawczość i konsekwencje koalicji, chcę Państwa poinformować, że w momencie, kiedy wpłynie projekt, a będzie to gdzieś godzina 18.30, podjąłem decyzję o zwołaniu konwentu seniorów. Na tym konwencie seniorów rozszerzymy program tego posiedzenia Sejmu o procedowanie dwóch ustaw, jednej dotyczącej akcyzy, drugiej obniżki na VAT. Te ustawy będą procedowane dzisiaj od godziny 20.30 do godziny 22.00. O pierwszym czytaniu ma zabrać się w trybie pilnym Sejmowa Komisja Finansów, która przygotuje ustawę na drugie czytanie jutro o 9.30. Trzecie czytanie zaplanowane jest na 11.30, a następnie ustawy te mają trafić do Senatu. Potem trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Koalicja rządowa podkreśla, że jeżeli prezydent je podpisze, ceny paliwa mogą spaść jeszcze przed Wielkanocą. A jak ruch rządu oceniają kierowcy, sprawdzał to Mateusz Czmiel. Trump trochę nawoływał, prawda? Wcieśnienie Ormus i to widać, wszyscy to czujemy teraz. Interwencja w takie coś to nie jest zbyt dobrą sprawą, bo chodzi o gospodarkę, nie? To rynek powinien reagować. Nie wiem, czy interwencja jest dobra, czy to jest dobry pomysł, regulowanie cen odgórnie. Boli, a co zrobić? Trzeba tankować, to się tankuje. Wszystkie kraje, chyba 8 krajów już dawno obniżyły cenę, akcyzy, VAT-u i tak dalej, a u nas się budzą, jak już dochodzi do 10 zł diesel, nie? Właśnie tankuje diesel. Także makabra, no. Moim zdaniem są dużo spóźnieni. Uważam, że żadna interwencja nie jest dobra. Obniżka ma spowodować, że paliwo będzie tańsze o złotówkę i 20 groszy na litrze. Premier ma nadzieję, że posłowie PiS-u zmienią zdanie i zagłosują za odrzuceniem weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Ogranicza ona m.in. możliwość stosowania tymczasowego aresztowania, a zablokowanie ustawy wywołało poruszenie na stadionach. Transparenty krytykujące za to prezydenta wywiesili m.in. kibice w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Jutro prezydenckim wetem ma zająć się Sejm. To jest szansa dla wszystkich, którzy chyba zrozumieli wreszcie, że ten projekt był oczywistą potrzebą poprawiania przepisów i praktyki po dramatycznie złych rządach w tej dziedzinie pana Ziobro. Sam jestem ciekawy, czy po decyzji marszałka Czarzastego, aby to jak najszybciej głosować, to weto prezydenckie, czy pójdą po rozum do głowy ci, którzy wspierali prezydenta w tym wecie. No, myślę tu głównie o PiS-ie. Jeśli nie będziemy w stanie w Sejmie odrzucić weta, no to nie będzie tych zmian i prezydent będzie dalej czytał jakieś dziwne transparenty na meczach. Zawetowana przez prezydenta ustawa dotyczy także m.in. prawa do obrońcy od momentu zatrzymania oraz zakazu wykorzystywania nielegalnie zdobytych dowodów, tzw. owoców zatrutego drzewa. Kancelaria prezydenta argumentowała, że te przepisy są dobre, ale w nowelizacji znalazły się zmiany godzące w ochronę małoletnich oraz dzieci, których Karol Nawrocki nie mógł podpisać. Na Łotwie w nadchodzących wyborach parlamentarnych głosy będą liczone wyłącznie ręcznie. Parlament w Rydze podjął decyzję w tej sprawie niemal jednogłośnie. Wybory odbędą się 3 października. O zmiany w prawie apelował prezydent tego kraju, który wskazywał, że ryzyko związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie wyborczym. Nowelizacja ordynacji zakłada rezygnację z informatycznego wspomagania liczenia głosów. Decyzja brytyjskiego rządu o zakazie przyjmowania przez partie polityczne darowizn w kryptowalutach wywołała szeroką debatę w tamtejszych mediach. Komentatorzy różnią się w ocenie motywów tej zmiany, ale są zgodni w jednym. Najmocniej odczuje ją partia Reform UK. Część komentatorów podkreśla, że nowe przepisy mają chronić system demokratyczny. Kryptowaluty pozwalają na przepływ środków, których źródło trudno ustalić. W ocenie zwolenników reformy państwo musi zamknąć tę drogę, aby ograniczyć ryzyko zagranicznych wpływów na politykę. Inni widzą w tej decyzji wyraźny wymiar polityczny. Dziennik The Guardian określa zmiany jako cios wymierzony w partię Reform UK i zwraca uwagę na moment ich wprowadzenia. Partia ta korzystała z tego rodzaju finansowania częściej niż jej rywale, dlatego skutki nowych przepisów uderzą w nią szczególnie mocno. W komentarzach pojawia się także szerszy kontekst. Zdaniem części analityków zakaz może zapowiadać głębsze zmiany w systemie finansowania polityki w Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem to dopiero początek dyskusji o przejrzystości i kontroli darowizn. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05 i sport w Trójce i Adam Malecki. Za niespełna 4 godziny rozpocznie się półfinał baraży, w którym reprezentacja Polski zagra z Albanią. To będzie pojedynek piłkarzy na murawie Stadionu Narodowego, a także trenerów Jana Urbana i Silvinho. Były gracz Barcelony, Arsenalu czy Manchesteru City jest pełen uznania dla naszej drużyny, a szczególnie dla Roberta Lewandowskiego. Jest jednym z najlepszych napastników. Oglądam dużo meczów Barcelony. Jest niesamowity w polu karnym, to świetny zawodnik. Oczywiście wokół niego jest też drużyna, która dla niego gra. Kamiński, Zieliński, Szymański to świetni piłkarze, którzy bardzo dużo pracują dla niego. Początek meczu Polska-Albania o 20.45. Z wątków piłkarskich dodam, że selekcjonerem jednej z kadr młodzieżowych, tej do lat 15, nie jest już Dariusz Gęsior. Był związany z federacją od 2017 roku. To teraz Planica i skoki narciarskie, gdzie rozpoczął się ostatni weekend Pucharu Świata. Dzisiaj na Mamucie Wielikanka, czyli na Olbrzymce, skakali w kwalifikacjach, a do jutrzejszego konkursu zakwalifikowało się trzech Polaków. Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Ciężko było dzisiaj. Nie, jakby ja nie wiem. Jakby ja nie będę... Nie mam nawet pomysłu, jak przeanalizować te skoki. Dlatego po prostu nie będę ich analizował. No i dobrze. Początek jutrzejszego konkursu o 15. I jeszcze jeden temat związany z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował MKOL, prawo do startu będzie ustalane na podstawie jednorazowego testu genetycznego płci. Zasada ta wejdzie w życie począwszy od Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. MKOL informuje, że została opracowana pod kierownictwem ekspertów medycznych. Na podstawie nowego prawa możliwość startu w kategorii kobiecej będzie ustalana na podstawie badania przesiewowego wykrywającego gen SRY, determinującego płeć, który stanowi część chromosomu Y i odpowiada za rozwój męskich cech płciowych. MKOL dodał, że zawodniczki, które nie przejdą tego testu, nadal będą uwzględniane we wszystkich innych klasyfikacjach, do których się kwalifikują. Przykładowo mają one prawo startu w dowolnej kategorii męskiej, w tym na wyznaczonym miejscu dla mężczyzn w ramach kategorii mieszanych, a także w dowolnej kategorii otwartej lub w dyscyplinach i konkurencjach, w których zawodnicy nie są sklasyfikowani według płci. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jutro na północy, zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i południowym wschodzie może popadać. Temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem, około 10 ma być w centrum, do 13 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, 4-5 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17, razem ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Dziś poruszaliśmy temat tego, jak politycy traktują słowo niezwłocznie. Przyłączają się Państwo do dyskusji. Generalnie wychodzi na to, że w zależności od potrzeb politycy rozumieją to słowo tak, jak im pasuje. Niezależnie od opcji. A Państwo dzwonią. Niezwłocznie kojarzy mi się ze słowem tak często mówionym przez nasze dzieci: zaraz albo za chwilę. W tej sprawie można jeszcze dzwonić. 2 2 7 3. W każdej innej także, oczywiście. Przed nami w audycji popołudniowej Parlament Europejski odbierający immunitet jednemu z europosłów z mandatem z Polski, a także kilka słów o meczu z Albanią, który dziś wieczorem też będzie. Uważam, że kurczę, wygramy, tak. Polska do boju. Początek meczu o 20.45. A to Hole i Malibu. 9 po 17. Już prawie 13 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet po raz trzeci i czwarty, co teraz powinno skończyć się przed sądem. Parlament Europejski przychylił się do dwóch wniosków polskiej prokuratury. Czego dotyczyły? To już pytanie do naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy wniosek dotyczył zaprzeczaniu zbrodniom ludobójstwa, dotyczył negowania Holokaustu. Drugi wniosek prokuratury polskiej dotyczył niszczenia wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenia flagi europejskiej i ukraińskiej w Sejmie. Te dwa wnioski były na komisji, jak wspomniałeś, omawiane dwa dni temu, komisji prawnej, bo najpierw jest procedura taka, że przechodzi to przez komisję prawną. Tam komisja prawna sprawdza, czy wniosek prokuratury danego kraju jest motywowany politycznie. Nie miała co do tego wątpliwości. Jednomyślnie wszyscy europosłowie uznali, że to nie jest wniosek motywowany politycznie, a zatem, bo Parlament Europejski nie jest sądem, więc nie orzeka, czy Grzegorz Braun jest winny, czy też nie, ale czy należy mu uchylić immunitet i tylko wtedy, kiedy można mu uchylić, kiedy to nie jest kwestia polityczna. Jednomyślnie było podczas posiedzenia Komisji Prawnej we wtorek i tutaj zdecydowaną większością głosów. Nie były liczone głosy. Zazwyczaj przy oczywistych sprawach uchylania immunitetu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego patrzy tylko na salę, jak europosłowie podnoszą ręce i wtedy widzi, czy dany wniosek przechodzi, czy też nie. Ten przeszedł, nie było co do tego wątpliwości i po głosowaniu europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek mówił, że nie ma zaskoczenia, tak jak i nie było na Komisji Prawnej, bo zdecydowana większość uważa, że uchylić immunitet trzeba. Przemoc, antysemityzm, agresja, język nienawiści, język pogardy to jest coś, co nie jest akceptowane w Parlamencie Europejskim i nigdy nie będzie akceptowane w Parlamencie Europejskim. Pan poseł Grzegorz Braun nie przyjechał tutaj, żeby wykonywać swoje europarlamentarne obowiązki. Nie przyjechał tutaj ciężko pracować na rzecz Polski czy całej Unii Europejskiej. Przyjechał robić tutaj polityczny cyrk i polityczne show. A jak się robi polityczny cyrk, to się za to płaci. Płaci się uchylaniem immunitetów. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz też mówił, że sprawa była oczywista i że Grzegorz Braun musi odpowiedzieć za swoje czyny. To jest rekordzista tutaj w Parlamencie Europejskim, niechlubny rekordzista. Tutaj szczególnie istotna jest sprawa negacjonizmu Holokaustu, czyli zaprzeczenia istnieniu komór gazowych w Auschwitz. To jest szczególnie bulwersująca sprawa tutaj chyba wszystkich i prokuratura wreszcie będzie mogła prowadzić normalne postępowanie przygotowawcze, więc to nie może stać temu naprzeciw immunitet poselski. I w grupie polskich europosłów co do tego była zgoda, że trzeba pozbawić Grzegorza Brauna ochrony prawnej za negowanie Holokaustu i tutaj oprócz europosłów Nowej Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, także ten wniosek poparli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale już ten drugi wniosek, zaniszczenie wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenie flagi europejskiej w Sejmie, no tu już mieli inne zdanie. Europoseł Tobiasz Boheński z PiSu poinformował, że deputowani tej partii byli przeciwko. Pierwsza sprawa jest tak ewidentna i tak oczywista, że nie pozostawia żadnych wątpliwości dla nikogo zdroworozsądkowo myślącego. Każdy, kto tego rodzaju pogląd wyraża niezgodny z prawdą historyczną i z rzeczywistością, który uderza również w pamięć o polskich ofiarach obozów koncentracyjnych, powinien ponieść za to odpowiedzialność. Za to druga ma charakter ocenny i ma wymiar polityczny, dlatego uważamy, że w tej sprawie polityk opozycji nie może liczyć na uczciwy proces. Jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, któryś z europosłów teraz powiedział, że to jest niechlubny rekordzista, istotnie, bo nie zdarzyło się w tej kadencji Parlamentu Europejskiego jeszcze, a rozpoczęła się ona niespełna dwa lata temu, żeby któryś europoseł miał tyle razy uchylany immunitet. Co więcej, ten trzeci i czwarty raz dzisiaj to nie jest ostatni raz, bo są jeszcze dwa wnioski w Europarlamencie, które dotarły z polskiej prokuratury i które wymagają rozpatrzenia. To zawsze jest tak, że każdy nowy zarzut wymaga nowego wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu i cała nowa procedura w Parlamencie Europejskim rozpoczyna się w ten sposób, że najpierw przewodnicząca Parlamentu Europejskiego informuje, że wniosek dotarł i rusza procedura, potem trafia to na Komisję Prawną. Każdy europoseł może się stawić, którego dotyczy to wniosek i bronić się przed tą Komisją Prawną, pokazywać, mówić o swoich argumentach, no a potem raport jest przyjmowany przez Komisję Prawną i jest rekomendacja dla całego Parlamentu Europejskiego, by uchylił wniosek. przypadku Grzegorza Brauna i tych czterech decyzji nie było żadnej wątpliwości w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jak zwykle, poza sprawą, którą się zajmuje, tłumaczyła też meandry brukselskiej polityki. No a dzisiaj tej decyzji, w wyniku której Grzegorz Braun stracił immunitet po raz trzeci i czwarty w tych sprawach dotyczących tematów, o których mówiła państwu Beata Płomecka. A w trójce teraz Song of the Future, U2, 18 minut po 17. Dla państwa numer 2 2 7 3 do dyspozycji z komentarzami wszelakimi, wnioskami, głosami. Karolina Gonet czuwa przy słuchawce. Future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty, and I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry, and I'm running my mouth off again. Dwie dwójki, siedem trójek to numer dla państwa. 20 minut po godzinie 17 to godzina na naszym zegarze. Zresztą u państwa powinna być dokładnie taka sama. O 20.45, czyli za 3 godziny i 25 minut na Stadionie Narodowym ma rozpocząć się mecz Polska-Albania. Swoją obecność na trybunach zapowiedział prezydent. Gdy ostatnio pojawił się na meczu piłkarskim, usłyszał gwizdy, bo kibice nie są zadowoleni, że zawetował nowelizację ustawy o kodeksie postępowania karnego, która ograniczyłaby tymczasowy areszt. Sprawdziliśmy, jak teraz zamierzają powitać głowę państwa. Teraz na niego buczą, wcześniej oklaskiwali, podejmie inną decyzję, będą znowu na niego klaskać, więc to jest, humory są zmienne, tak? Powinien brać udział w każdych zawodach sportowych, gdzie gra reprezentacja Polski. Czy to piłka nożna, czy siatkówka, czy koszykówka. Prezydent zawsze powinien wspierać swoje barwy, swoją kadrę, więc tutaj jeśli chodzi o samo pojawienie się, jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o kwestie polityczne, nie będę się wypowiadał, bo to zawsze jest kontrowersyjny zwrot, więc tyle w tym temacie. Sprawdźmy jeszcze, co piszą o formie albańskich piłkarzy tamtejsze media. Większość albańskich gazet i portali cytuje słowa bramkarza reprezentacji Tomasa Strakosze. Z jednej strony porównuje on polską reprezentację do Niemców, Hiszpanów czy Francuzów, ale z drugiej mówi, że dzięki trenerowi Silvinio Albańczycy zaszli bardzo wysoko. Dodaje, że chciałby uszczęśliwić swoich rodaków, a na samą myśl o awansie przechodzą go dreszcze ekscytacji. Wsparcia albańskim piłkarzom udzieliła gwiazda muzyki pop Rita Ora. Życzyła im w portalu społecznościowym powodzenia i wyraziła nadzieję, że awans do Mistrzostw Świata będzie historycznym wydarzeniem. Na stadionie w Warszawie zabraknie za to wsparcia najbardziej zagorzałych kibiców Albanii. Grupa Czerwono-Czarni Tifosi protestuje przeciwko organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy do lat 21 wspólnie z Serbią. Jak napisali w oświadczeniu, w Warszawie zamiast kibiców będą klienci albańskich biur turystycznych. Gazeta Panorama pisze, że awans do Mistrzostw Świata ich reprezentacji będzie cudem. Piotr Piętka, Polskie Radio. A w studiu Adam Malecki z polską perspektywą na ten mecz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygramy? Wygramy, a jakże. Na pewno jedno jest pewne, to że wspomniany narodowy stadion, na którym dzisiaj zagramy, będzie pękał w szwach, wypełni się do ostatniego miejsca, a chętnych było dużo, dużo więcej. O tym, że gramy dzisiaj pierwszy mecz barażowy, wiedzą nawet ci, którzy futbolem w ogóle się nie interesują, a takich niestety jest wielu. Po prostu wróciła moda na kadrę, przyznaje Robert Błoński z TVP Sport. Do kadry wróciło to, czego jej brakowało. Normalność, spokój, przewidywalność, stabilizacja, określona hierarchia, nie ma szaleństw ze składem, szukania na siłę eksperymentów. No wokół tej drużyny zmieniła się na aura. Gdyby nasz narodowy mógł pomieścić 150 tysięcy ludzi, to by przyszło 150 tysięcy ludzi. Więc kadra wzbudza wreszcie pozytywne emocje. Entuzjazm kibiców i mądre podejście do materii selekcjonera Jana Urbana, podkreśla inny trener Marek Gołębiewski. Ta kadra odzwierciedla troszkę charakter trenera Urbana. I widać, że ten pomysł na grę reprezentacji jest. Taki spokój i taka dyplomacja trenera też się przekłada na zawodników. Ta kadra jeszcze nie doznała goryczy porażki boiskowej i oby tego nie było z Albanią. Podoba mi się, że trener ma swój pomysł. Podoba mi się to, że trener nie powołuje zawodników z tak zwanej czapki. Więc ta stabilizacja i pomysł trenera Urbana bardzo mi się podobają. Selekcjoner Jan Urban wywołany do tablicy sam przyznaje, że odczuwa pozytywną aurę wokół kadry. Często bardzo takie opinie po prostu z ulicy, czy w takich relacjach w społeczeństwie. Jesteś gdzieś w parku na spacerze, czy gdzieś w sklepie, czy w restauracji i ktoś ci mówi 2-3 słowa. Jeśli one są pozytywne, z każdej strony mówisz, no nie, wydaje się, że kibice rzeczywiście są zadowoleni i mówią nie tylko o tym spotkaniu, ale że reprezentacja dobrze się prezentuje. Nie? My zdajemy sobie z tego sprawę i oczywiście chcielibyśmy podtrzymać ten trend. Dobre fluidy przepływają nie tylko przez naszą kadrę i kibiców, ale także naszych rywali. W Albanii panuje futbolowy szał wokół reprezentacji ich trenera Brazylijczyka Silvinho. O duchu narodu i drużyny opowie wieloletni ekspert futbolu albańskiego Dritan Shakocha. Siłą tej drużyny jest właśnie duch zespołu. Stoi za nim naród, który zawsze marzy o tym, żeby osiągnąć coś pięknego. Albania nie ma gwiazd. Albania nie ma Lewandowskiego. Tę drużynę charakteryzuje przywiązanie do barw narodowych. Każdy zawodnik daje z siebie 100%, a może nawet więcej. A to wszystko z miłości do reprezentacji. Trudno znaleźć drużynę narodową dzisiaj na świecie, w Europie, w której piłkarze byliby tak przywiązani do barw i tak bardzo chcieli osiągnąć sukces oraz zapisać się w historii. Są gotowi poświęcić wszystko dla jednego meczu. Albański piłkarz może stracić cały sezon, ale w tym jednym meczu zamieni się w prawdziwego wojownika. Jesteśmy bardzo dumnym narodem. No ale my też jesteśmy przecież. Albania to pierwsza przeszkoda w drodze do spełnienia marzeń piłkarzy i kibiców. Jeśli dzisiaj biało-czerwoni wygrają, to we wtorek zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina-Szwecja w Walencji lub Sztokholmie. Zadzwonił do nas pan Rafał i powiedział tak. Uważam, że wygramy, tak. Polska do boju. Dodał jeszcze, że 1-0 po trudnym meczu. Czekam na twój typ. Myślę, że piłkarze ten wynik braliby w ciemno. Najważniejszy dzień to Muchy w Trójce teraz. 5 minut do 17.30, a punktualnie o 17.30 w Trójce Puls. Monika Suszek i tematyka związana z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To się dzieje teraz! Czy... Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Wszystkie tuńczyki Nixe, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Słuchawki bezprzewodowe Shox OpenFit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 559, teraz za 499 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawomania. MediaMarkt. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy? No to wtedy idealnie pasują multirabaty w Media Expert. No racja, drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, albo... Albo piąty za złotówkę. Dokładnie. A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą. No i pięknie. Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 17.30 i w studiu Monika Suszek i goście. Puls Trójki. A w Pulsie Trójki o potencjalnych rozmowach pokojowych, które toczą się na Bliskim Wschodzie. Czy takie rozmowy się odbywają, czy może jest to blef, który gdzieś zaistniał w przestrzeni publicznej? Jednocześnie Europa wchodzi w kryzys energetyczny ogromny. Ceny ropy i gazu wzrosły, a te strategiczne zapasy powoli się kurczą. Parlament Europejski poparł dziś porozumienie nad umową celną oraz pakietem energetycznym ze Stanami Zjednoczonymi. Ciekawy to pakiet, bo Europę też mocno uzależnia od Stanów Zjednoczonych w zamian za niższe cła. Między innymi o tych tematach porozmawiam z moimi gośćmi. Krzysztof Płomiński, były ambasador RP na Bliskim Wschodzie oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Bruno Surdel, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Witam państwa. Może zacznijmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, od tego, o czym się mówi już od kilku dni. Rozmowy pokojowe, rozmowy dotyczące może bardziej rozejmu. Stany Zjednoczone twierdzą, że one trwają, że one się odbywają. Z kolei Iran zaprzecza. Czy coś jest na rzeczy, panie ambasadorze? Z jednej strony można odnieść wrażenie, że prezydent Trump rozmawia sam ze sobą, ale z drugiej jest wiele państw, zwłaszcza w regionie, które są tak głęboko zaniepokojone konfliktem, że gotowe rzucić po prostu siły swojej dyplomacji, żeby jakaś mediacja, jakiś rodzaj powiązania jednej i drugiej strony znaleźć. W moim przekonaniu no, jest to bardziej pozorowane z jednej i z drugiej strony. Poza tym ze strony Stanów Zjednoczonych no, nie ma takiego jasnego programu, bo nawet te punkty, które zostały przedstawione, one budzą wątpliwości, do końca nie wiadomo, jakie one są. Ze strony irańskiej natomiast ja rozmawiałem wczoraj z grupą też ambasadorów państw Zatoki tutaj w Polsce. No i również oni zwracają uwagę, że te nici kontaktów z Iranem są w tej chwili bardzo wątłe. Decydenci są głęboko w podziemiu. Takie określenia padają po prostu ze względu na zagrożenie wystrzelaniem kolejnych dowódców i przywódców. W związku z tym jakieś działania mediacyjne są, próby podejmowane, Natomiast do żadnych rozmów poza wymianą jakichś takich stanowisk za pośrednictwem przede wszystkim Pakistańczyków, którzy tutaj akurat w tym przypadku są najbardziej zaangażowani. Ale to nie oznacza, nie zapowiada żadnego przełomu. Ten konflikt ma po prostu w dalszym ciągu ogromną siłę do eskalowania. Rozumiem, że w dyplomacji trochę tak jest, że licytuje się, że coś trwa, ale nie do końca ujawnia się wszystkie karty. Że Iran tutaj stanowczo zaprzeczył, że takie rozmowy się odbywają, ale może, tak jak pan tutaj sugeruje, coś być na rzeczy. Pytanie, na ile to jest realne, bo jeżeli chce się z kimś rozmawiać, to przede wszystkim nie zaprzecza się istnieniu tego podmiotu, a już na pewno nie wybija kolejnych przywódców czy polityków, którzy w normalnych warunkach powinni zasiąść do stołu i podejmować decyzje. Pan ambasador wspomniał o Pakistanie, który rzeczywiście gra taką rolę mediatora. Dlaczego Pakistan wchodzi w taki układ? Pakistan też ma dobre relacje z Chinami. Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na ten trójkąt, Pakistan, Chiny, Iran, a jeszcze w tle Stany Zjednoczone, które z pewnością chyba nie budziłyby zaufania, Pakistan nie budziłby zaufania jako taki mediator. Czy można tu wysnuć jakieś wnioski, czy to są jeszcze takie dalekosiężne wnioski, które tutaj rozpatrujemy? I kiedyś powiedziano to dyplomacji, jeszcze Sowieccy powiedzieli, że należy wierzyć tylko w te informacje, które zostały zdementowane. I z praktyki wiemy, że wtedy, kiedy Irańczycy, którzy są wytrawnymi dyplomatami, czemuś zaprzeczają, to znaczy, że takie rozmowy na takim czy innym poziomie się odbywają. Ale tak jak pan ambasador zauważył, problem polega na tym, że to jak dzisiaj też Izrael przekazał taką informację, że kolejny dowódca został zabity. Tak? Jest to dowódca, który według Izraela zarządza blokadą cieśniny Ormus. Ale tutaj powiedzmy sobie, że Irańczycy dobrze się przygotowali do tej wojny, gdyż już po wojnie 12-dniowej w ubiegłym roku dokonano daleko idącej decentralizacji dowództwa. Do tego stopnia, że poszczególnie w poszczególnych regionach, miastach dowódcy mogą podejmować samodzielnie decyzje. Zatem Iran jest, bym tak powiedział, bardzo odporny. Ale co do negocjacji, o których pani redaktor powiedziała, ja myślę, że właśnie tak jak tutaj była mowa, one odbywają się. Jest kontakt na razie szczątkowy. Dlaczego? Dlatego, że żadna ze stron w tej chwili nie może się zdecydować na poważne rozmowy. Pan prezydent Trump w tej chwili nie wyszedłby w glorii, w chwale zwycięstwa. Natomiast Iran wie, że ma pewną przewagę po swojej stronie. I tą przewagą jest to, że nawet gdyby pozostało w arsenałach Iranu w podziemiach tylko 10% dronów, to te 10% dronów będzie w stanie blokować, będzie w stanie przeszkadzać. Ja tu nie mówię o wojsku amerykańskim, ale o statkach handlowych. Tak? I armatorzy, i przedsiębiorcy nie będą skłonni do transportu niczego, energii poprzez cieśninę Ormus, więc pewna przewaga jest po stronie Iranu. Im dłużej trwa ta wojna, tym ta przewaga jest większa, a Iran jest bardzo odporny. Zatem obecnie nie ma takiej opcji, chyba że pan prezydent Trump dojdzie jutro do wniosku, że jednak zwyciężył. Rzeczywiście Iran bardzo unarodowił ten konflikt, który się toczy. Zanim przyjdziemy do Europy i kwestii energetycznej, to jeszcze się zapytam pana ambasadora. Czy krajom Zatoki Perskiej starczy cierpliwości na chociażby blokadę cieśniny Ormus przez Iran? No tu jest pewien paradoks, ponieważ jeżeli zadamy sobie dzisiaj pytanie o cele tej wojny, no to w największym stopniu wysuwa się na czoło odblokowanie cieśniny Ormus. Czyli zrobienie czegoś, co nie było zablokowane przed wojną. Także to się tutaj kładzie cały Bliski Wschód i bliskowschodnie realia. Ja obserwując sytuację po drugiej stronie Zatoki, tam nazywanej arabskiej, widzę coraz większe zniecierpliwienie, gniew i złość po tamtej stronie ze względu na straty, jakie są ponoszone, zarówno ludzkie, jak i przede wszystkim materialne, ale również burzenie pewnego wizerunku, na który kraje Zatoki sobie zapracowały, pewnej oazy spokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji na burzliwym oceanie, który hula dookoła. No teraz się okazało, że ta oaza wcale nie jest taka bezpieczna, że ona jest też zagrożona i trzeba coś robić. Poza tym, niezależnie od zagrożenia ze strony Iranu, no powstają problemy, które zmuszają do myślenia tamte kraje. Jednym jest Irak i przygotowywanie jednak w Iraku trwa de facto wojna milicji szyickich z wszelką obecnością amerykańską, jaka tam się znajduje. I tu chodzi o 250 tysięcy dobrze przygotowanego żołnierza, zmotywowanego również religijny, który szykuje się na pomoc Iranowi. Do Iranu jest oczywiście kawałek jeszcze, ale są po drodze również państwa arabskie, jak i Kuwejt, Arabia Saudyjska, które są bardzo tym zaniepokojone i jestem przekonany, że jakieś kroki podejmą, zarówno jeżeli chodzi o Iran, zwłaszcza w przypadku, gdyby doszło do operacji lądowej, jak i w odniesieniu do Iraku. Jest jeszcze trzeci element, którego też ostatnio jak gdyby był wyciszony, mianowicie jemeńscy Huti. Jeżeli sytuacja będzie eskalowała, zaogni się i taki sygnał popłynie z Teheranu, to również będziemy mieli ogromny problem na Morzu Czerwonym z całym transportem. Czyli tutaj dojrzewa z jednej strony ten kocioł bliskowschodni, on się coraz bardziej gotuje, a z drugiej strony w coraz większym stopniu konsekwencje tego kryzysu uderzają w najbardziej nawet odległe kraje. I tutaj jest szansa, że w którymś momencie do prezydenta Trumpa przemówi język, który najbardziej zna i najbardziej szanuje, a mianowicie język światowego kapitału, giełd i wskaźników po prostu, które będą budziły przerażenie. Ja chciałem tylko nawiązać do słów pana ambasadora. Ja myślę, że teraz jest czas przedefiniowywania przez kraje Zatoki swoich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Gdyż te relacje były oparte na tym, że kraje Zatoki płaciły ogromne pieniądze w inwestycje, jeśli chodzi o zakup broni, jeśli chodzi o same inwestycje, tak jak Arabia Saudyjska i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Kwestia także baz amerykańskich, które za to właśnie tam się znajdowały. I teraz widzimy, że to dobro, które te kraje miały uzyskać i stać się drugim Londynem, centrami finansowymi i tak dalej, to dobro nie tyle, że zostało, było gwarantowane przez Stany Zjednoczone, ale wręcz Stany Zjednoczone efektywnie niszczą to dobro, czyli atrakcyjność tych krajów. Tak, atrakcyjność. To jest, przepraszam, bardzo ważna uwaga, bo okazało się, no, głównym motywem obecności amerykańskiej w krajach Zatoki była ochrona przed Iranem. Ta sytuacja, jaka powstała w tej chwili, no nie tyle bazy amerykańskie chronią gospodarzy przed Iranem, co gospodarze pomagają się chronić samym Amerykanom, a w wielu przypadkach po prostu nawet dzisiaj żeśmy w gronie paru specjalistów żartowali, że ponieważ wiele baz amerykańskich jest w ogóle pustych, to wygląda jakby żołnierze amerykańscy tak online'owo trochę pracowali. Mnie zainteresował jeszcze jeden wątek, o którym pan ambasador trochę wspomniał. Kwestia, co się komu opłaca, bo dzisiaj Parlament Europejski poparł porozumienie celne też z takim pakietem energetycznym, ze Stanami Zjednoczonymi i zobowiązaniem do zakupu 750 miliardów dolarów amerykańskiej energii do 2028 roku. I teraz takie pytanie, bo z jednej strony to porozumienie jest dla Europy, zdaje się, że koniecznością w tym trudnym okresie, ale z drugiej strony jest to nowe uzależnienie. Wcześniej uciekaliśmy od Rosji, a teraz chyba wpadliśmy w sidła Waszyngtonu i uzależnienie. Jak panowie oceniają sytuację, która no, przed nami może nastąpić, bo oczywiście ten pakiet, kolejny krok to będzie też dyskusja z państwami członkowskimi Rady Unii Europejskiej, później z Komisją Europejską, ale póki co mamy sygnał. panie doktorze? Tak. Myśmy mieli w Europie 3 rodzaje, a nawet 4 uzależnienia. Uzależnienie energetyczne od Rosji, tania ropa i gaz, ale także paliwo jądrowe. A z drugiej strony bezpieczeństwo gwarantowane przez Stany Zjednoczone, no Niemcy były największym beneficjentem tego parasola bezpieczeństwa. I my zapominamy też o tym parasolu ze strony Chin, którym są nie tylko tanie towary, ale i surowce energetyczne i krytyczne minerały. I teraz ponosimy konsekwencje w naszej transformacji energetycznej. Ale co do tego, co pani redaktor powiedziała, tak, no, Unia Europejska zobowiązała się w ubiegłym roku, i teraz to potwierdzono, do zakupu energii, zakupu gazu skroplonego LNG, ale także ropy i produktów pochodnych od nuklearnych, tak, to wartość jest 750 miliardów dolarów. Z tym, że problem jest taki, że to negocjowano w ubiegłym roku. Sytuacja była zupełnie inna. Obecnie nawet sytuacja Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inna w świecie. Stany Zjednoczone jednak, wydaje mi się, że tracą bardzo mocno na tym konflikcie, jeśli o swoją pozycję geopolityczną. Z tym, że dobrze się stało dzisiaj, że Parlament Europejski, że Europa jednak, tak już pani nawiązała do tego wcześniej, zdecydowała się na nałożenie pewnych takich, bym powiedział, nie tyle gwarancji bezpieczeństwa, ale pewnych hamulców, tak, na tę umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli to, że my zgadzamy się na tę umowę, ale jeżeli Stany Zjednoczone nie obniżą swoich ceł na nasze towary do tych 15%, to będzie zahamowana ta umowa, zamrożona. Podobnie ta umowa jest do 2028 roku, kiedy będzie reewaluacja, będzie ponowna ocena, jak się Stany Zjednoczone wywiązały z tej umowy. I kolejna sprawa, gwarancje co do terytorialnej całości Unii Europejskiej. Chodzi tutaj, no chodzi o Grenlandię, tak, Danię. Tak? I tutaj też, jeżeli Stany Zjednoczone będą groziły w jakiś sposób, jak to miało miejsce, to wtedy też będzie zamrożona ta umowa, więc są pewne jakieś gwarancje. Ale jeszcze powiem, że ja nie jestem zadowolony z tej umowy, dlatego że, tak pani wspomniała, my tworzymy kolejne uzależnienie, a przy zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i tej, bym powiedział, chwiejności Stanów Zjednoczonych i małego przywiązania do Europy, że tak powiem, to jest to groźne na przyszłość. Ja bym tu stawiał raczej, to ostatnie zdanie, bym stawiał raczej na inwestycje we własne zdolności, jeśli chodzi o energię odnawialną i tę nieodnawialną. Ostatnie słowo jeszcze pan ambasador. Unia Europejska jest w bardzo trudnej sytuacji pod względem energetycznym i w dużej części jest sama sobie winna, bo zaniedbała południowy odcinek. A tutaj ja dodam ten właśnie do tego, co pan doktor mówił, czyli Bliski Wschód i możliwości również, jakie są z tym związane. Tutaj potrzebna jest naprawdę bardzo głęboka dyskusja, wyciągnięcie wniosków i jakaś strategia na przyszłość, która oczywiście nie rozwiąże tych bieżących, codziennych problemów, ale po prostu da jakąś perspektywę dla Brukseli i państw członkowskich. No zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijało. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Krzysztof Płomiński, były ambasador RP na Bliskim Wschodzie oraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dr Bruno Surdel, Centrum Europejskie UW. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. You just drive you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. And I don't bitch and whine. The Seed w programie trzecim, 9 minut do godziny 18. Dzwonią państwo w sprawie tego, że Parlament Europejski odebrał immunitet jednemu z naszych europosłów, który stwierdził, że o ile dobrze pamiętam, komory gazowe, ale mógł też mówić o krematoriach w Auschwitz, to fake news. I dzwonią państwo pod 2 2 7 3. W samym Auschwitz, z tego co ja zrozumiałem i co pokazywał przewodnik, była komora gazowa na początku, nieduża, natomiast potem, w późniejszym okresie, komory gazowe były w Birkenau. Nie wiem, czy, że tak powiem, świadomie tutaj poseł Braun nie wykorzystuje tej kwestii i nie wprowadza świadomie jakby w błąd, bo mówimy o Auschwitz, a nie mówimy o Auschwitz-Birkenau. Zobaczymy, jak będzie się tłumaczył przed sądem, bo teraz immunitet został zdjęty w jego przypadku w dwóch sprawach. Jedna dotyczy zniszczenia wystawy związanej z społecznością LGBT i także Unią Europejską, a druga rzecz to właśnie to stwierdzenie, że Holokaust właściwie jest kłamstwem. W tej sprawie państwo dzwonią, w sprawie odebrania immunitetu. Tak abstrahując od winy czy niewiny pana Brauna, to ile, przepraszam, ten europoseł ma mieć tych immunitetów? To tak jak kot, żyć 7 czy ile? Immunitet został odebrany po raz trzeci i czwarta. Związane jest to z tym, że po prostu immunitet jest uchylany w każdej konkretnej sprawie, o którą pyta prokuratura, którą chce się zająć w przypadku każdego posła czy europosła, dlatego uchylany jest aż tyle razy. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. 5 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18 zajmiemy się między innymi sprawą ośmiolatki z Łodzi, która po śmierci mamy została obciążona kosztami pobytu w domu pomocy społecznej, kosztami, które objęte zostały pobytem jej dziadka. W tej sprawie i każdej innej mogą Państwo dzwonić pod 2 2 i 7 3. Zachęcamy. Karolina Gonet przy telefonie, a punktualnie za 4,5 minuty już serwis w programie Trzeci. Teraz Shiny Happy People i R.E.M. Zapraszamy do reklamy.